حضرت دکین بن سعید موزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے آپ سے غلے کا مطالبہ کیا تو آپ نے فرمایا عمر جاؤ اور ان کو دو، چنانچہ وہ ہمیں لے کر ایک بالا خانے پر چڑھے اور اپنے حجرے سے چابی لے کر اس کو کھولا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5238۔